bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalaam wabacad. Waxaan ku soo jirnaa suuratu Zumar, waxaa noo dambaysay tilmaamihii dadka wanaagsanaay aman huwa qaanitun aana alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wa yarju raxmata rabbih qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab. Dadkaas marka laga soo sheekeynayay wali markaa dadkaas ayaa maaratay qisadoodii laga hadlayaa qul yaa ibaadilladiina aamanuu ittaquu rabbakum lilladiina axsanuu fii hadhihi dunyaa xasana waardu llaahi waasica innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri ixsaan. Ilaahay wuxuu amrayaa addoommadiisa wan wanaagsan inay joogteeyaan taacadiisa iyo cabsidiisa, sidaas alla amrayaa. Qul waxaa tiraahdaa nabi Maxamedow, yaa cibaadi, addoommadayda waxaa ku tiraahdaa alladiina aamanuu, iimaanka laga helay tilmaantaas sifatul iimaan leh, ittaquu rabbakum, sidaa ku dheh rabbi ka baqa. Taqwada rabbina waa imtithaalu alawaamir wajtinaabu nawaahi. Marka khulaasadeeda la soo gaabiyo, ilaahay wixii uu ku faray oo amar ama sunno inaad la timaadin, wixii uu kaa reebay oo manhiyaadna inaad ka fogaatid. Qul waxaa tiraahdaa yaa cibaadi alladiina aamanuu, addoommada ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey, ittaquu rabbakum, rabbigiina ka cabsada. Haddaa mu'miniintiin taqwadiisii daa'ima, lilladiina axsanuu, dadka wanaagga sameeyey waxay leeyihiin fii haadihi dunyaa, dunyada dhexdeeda xasan, xasanay leeyihiin, oo qofkii camalkiisa wanaajiya xasanu helay. Xasanadu markuu inta ka bilaabanayso, man jaa bilxasanati falahu cashru amthaalihaa, laakiin waa kasii badanaysaa oo waa loo labalaabaya qofkii ilaahay uu doono. Acmaasha qaarkoodna waxaa la sheegay in ayaga amal ogeynba abaalmarintooda, sida soomka, asawmu lii wa ana ajzii bihi, ilaahay baa og. Sidoo kale waxaa noo imaan doona innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab, dadkaas ayaga sabarka lagu tilmaamay xisaab la'aan, ayadan waxba loo miisaamin ayaa loo beegay. Dadka jihaadka laftigooda daacada ku jira jihaadka, ayagana qur-aanka waxaa ku soo maray suuratul baqara in loo laban laabayo camalkooda. Masalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamasali xabatin anbatat sabca sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa. Kuwaas marka lama oga lilladiina axsanuu fii hadhihi dunyaa, adduunyadan dadka wanaagga ku sameeyey oo camalkooda hagaajiyey xasana ay leeyihiin. Wa ardullaahi waasica, waxaa laga yaabaa qofka marka inuu yiraahdo cibaadadii iyo shacaa'irtii ma gudan kara oo cadaadis iyo ciriiri baa laygu hayaa iyo gumaysi iyo istidcaaf, sida aan ku soo marnay aayaad markay malaa'igtu aafsanaysa dadka noocaasa waa la weydiinay, ina alladiina tawaffaahum almalaa'ikatu dhaalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunnaa mustadcafiin. Maxaa lagu yidhi alam takun ardullaahi wasaa, meesha marka aad suuragal kuu noqon weyso inaad diinkaaga ku muujisid waa inaad ka tagtaa cudurdaar meelisa dhow, oo aad tagtaa meel ay kugu suuragalayso diinkaaga oo nabadgelyo aad ku helaysid. Wa ardullaahi, dhulka alle waasica, waa ballaaran yahay halka u hijro. Ardullaahi waasica fatuhaajiru fiiha, ardullaahi waasica, dhulka ilaahay ciriiri ma ahana, waa ballaaran yahay u hijrooda taga diinkiina meesha idinkugu suuro galayo oo ka fogaada wixii markaas aan dhib idinku haya. Nabiguna saasuu sameeyey saxaabadiis markii lagu dhibay Maka, waa ka baxay wuxuu tagay Madiina oo dowlad Islaam ka aasaasay, kadibna dib u qabsaday Makadii laga maartay eriyay. Innama yuwafa as-sabiruna, dadka sabra waxaa loo oofinayaa ajrahum, mushqaayadooda iyo abaalgudkooda, bighayri xisaab, xisaab la'aan. Wax loo xisaabinayo loo maaratay taanataanaynayo kumi iyo male, miisaan la saaray iyo baag la saaray iyo ma jirto, waa loo daray. Innama yuwafa as-sabiruna, dadka sabray oo ku sabray taacada alla ay hayaan. Taacadu waa culus tahay, hadday taha salaad, hadday taha soom, hadday xaj tahay, hadday zakadii la bixinayay tahay, dhammaan waa takaaliiftaas waa culus tahay. Sabar ay u baahanta inuu qofku maaragtay isxakameeyo oo u adkaysto waxaas uu ku jiro. Marka taas waa sabar cala taaca, sabr can almacsiya jira. Macsiyada naftu waa rabtaa, iyo shahawaadka oo jannada waxa lagu wareejiyey wax alla wixii naftu dhibsanay. Xufat aljannatu bilmakaari wa xufat annaaru bishahawaat, naartana wax alla wixii naftu rabtay baa lagu xayndaab looga dhigo, lagu wareejiyey. Marka naftu waa rabtaa, jannadana wax alla wixii dhib ahay baa lagu wareejiyey. Dhibkaas marka ilaa uu qofku gudbo ma gelayo jannada. Marka waa inuu sabraa oo adkaystaa oo shahawaadkii naftiisu ay rabtay waa inuu iska xakamay. Sabra cala almusiiba, dhibka kugu dhacay oo naftaada iyo maalkaaga iyo awlaadaada ku dhacay, ayadana waa inaad ku sabarta. Sabarka marka noociisa oo dhanba waa soo gelayaa. Dadkaas sabray marka waxaa loo oofinayaa ajrahum, ujradoodii iyo sawaabkoodii ay camalkoodii natiijadii ay ka heleen, bighayri xisaab, xisaab la'aan baa lagu oofinaya. Qul innii umirtu an a'buda allaha mukhlisan lahu ddiin wa umirtu li an akuna awwala almuslimiin. Suuratu Zumar waxay maaratay cajaa'ib ku leedahay dhowr ayadood marka la sheego tawxiida soo galay. Waa suuradda ugu badan qur-aanka tawxiidka aada xoogga u saartay. Waa suura makiya, layskuguna geeyey wax alla wixii tawxiid ahaay, shirkigana aada ula dagaalamaysa, xididada u siibtay. Qul waxaa tira nabi Maxamedow, innii aniga umirtu waxa lay amray an acbudallaaha, alla inaan caabudo, mukhlisan lahu ddiin, cibaado kaliya lama rabee, cibaado ilaahay saafi u ah. Addiin waa taaca, hoggaansanka iyo taacada ilaahay inaan u khaliso oo cibaadada asaga kaliya aan ku koobo, sidaasaa lay amray. Marka nabigu aamir kale ma lahayn waa Allah, majhuul baa hadda laga dhigay. Umirtu laakiin amaranii rabbi. Qul waxaa tira nabi Maxamedow, innii umirtu aniga waxaa lay faray oo rabbi ifaray an acbudallaaha, alla inaan caabudo, mukhlisan lahu, alla anaa u saafi yeelaya, addiina taacada. Wa umirtu waxaa kaloo lay amray lian akuuna inaan noqdo awwala almuslimiin, muslimiinta qofka ugu horeeya min ummati Muxammed. Muslimiin baa nabiga ka horreysay oo asaga ugu dambeeyey rususha la soo diray, laakiin ummati Muxammed asaga ugu horreeyay. Wa umirtu waxaa lay amray oo rabbi amray lian akuuna inaan noqdo awwala almuslimiin, muslimiinta qofka ugu horeeya, qofkaas cibaadada khalisaya anaa ugu horeeya. Qul innii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim. Qul waxaa tiraahdaa innii aniga akhaafu, waxaan ka cabsanayaa, in asaytu rabbi rabbi hadii aan aasiyo cadaaba yawmin maalin cadaabkeeda ka baqaya yawmkaas oo cadiibin weyn wa yawmul qiyaama yawmul jazaa wal xisaab maalintaas ka baqaya hadaan ilaahay aasiyo dadka marka aan ka baqayn ayagu maalintaas xisaab uguma jirto mana oga oo waa moogihiin qul waxaad tiranay maxamedow adoo rasuulka ilaahay ah inni akhaafu haddii nabi maxamed uu baqayo oo lain liyakfira laka allahu maa taqadama min dambika wamaa taakhara maxaa adigu tahay qof kale marka xaggee yahay qof aamin ka ah cadaabka alle ma jiro qofkaas inuu baqo ambiyadii baa baqaysa dadkii waxaa baqaya maaragtay malaa'igtii qof walba waa baqay dad qola aamin ah marka ma jirto oo dhahaysa anagana lama taabanayo waxaan wadanay iyo annagaba ma jirto waa sheeka xariir noocaas innii akhaafu anugu waxaan ka baqayaa in casaytu rabbi rabbi haddii aan caasiyo oo wixii lay faray layga waayo wixii layga reebo aan ka tegi waayo cadaaba yowmin baan ka baqayaa maalin cadaabkeed yowmkaas oo cadiibin weyn oo waa yowmul qiyaama shardigaas marka macnaheedu wuxuu yahay dadka loo jeeda ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asagu maaragtay waa ballanqaad buu haystaa laakiin haddii asagii loo yacni maaragtay sheegay arrintan waa tacriid marka dadkii kale loo sarbeebayo waa biariiqi alawlaa walaxda haddii nabi maxamed baqayo adigu xaggee joogtaa qul waxaad tidhaahdaa allaaha acbudu waa xasr mafcuulkii la hormariyey marka keligiisu cibaadada ku gaar tahay wax kale oo cibaado mutaysa ma leh acbudu allaaha macnuhu saasuu ka dhigay laakiin mafcuulka la hormariyey wuxuu keenayaa xasri cibaadadu inay ku kooban tahay ilaahay keliya qul waxaad tidhaahdaa allaaha alla keligiisaan acbudu caabudayaa cibaado keliya lagama rabee mukhlisan lahu diinii taacadayda iyo hoggaansankayga anoo ilaahay isku dhiibay facbuduu adinku caabuda haddaad diideen marka cibaadadaas khaaliska ah iyo tawxiidkaas aniga lay amray nabi maxamed ah haddaad iska diideen facbuduu maa shi'tum min duunihi waa tahdiid facbuduu cibaadadaas amar la amraya ma ahan waa amarkii aan soo marnay tamatacuu kaleba amru tahdiid baa la yidhaahdaa amar loo banaynayo ma ahan ilaahay kasoo ka caabuda lama ogolo mana la is-amrin facbuduu caabuda haddii arrinta sidaa laydinkugu caddeeya maa shi'tum min duunihi waxaad doontaan ilaahay ka sokeeya caabuda anuu beri baa idinka ahay waa idiin sheegay cibaadada alla inuu leeyahay keligiis haddaa iga diideen adinkiiyo marka mushigiin qul waxaad tidhaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina waa kuwa khasiruu anfusahum naftooda khasaariyey wa ahliihim iyo reerkoodii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada marka la tago oo xisaabtii loo yimaado oo ay faramarnaadaan dadkaas waxba ma haya khasaara lafihi iyo wixii loo abuuray cibaadadii loo abuuray wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduuni ma haya waxba isla ma haya darbi cidlaa ayay toobin ku hayeen wixii adduunyada soo noolaayeen maantana ayagii ahalkoodii khasaaray ku sugan yihiin naar bay galeen laakiin dadka kale ayaga waxaa u nool dadkii tawxiidka iyo cibaadada alla soo sameeyey markii la xisaabay waxbay haystaan raasmaal kuwa raasmaalkii xataa ma haya laana khasaare waxaa la yidhaahdaa qofku markuu lafihiisi uu maaragtay wax ka hoos mariyo oo lafihii la waayo loo soo dhigto markaasa la yidhaa waa khasaaray intii lafaha u haysta laakiin khasaare maa raasumaalkiisii u haysta faa'iido san ahayn laakiin la fiiwa arin kuwa marka la fiix tamaaya ibr qul waxa tiraa inal khaasiriina kuwa khasaaray alladina wa kuwa khasiru anfusahum ayaga naftoodi bay khasaariyeen wa ahlihim ciddoodina waa khasaariyeen ay mas-uulka ka ahaayeen يوم القيامة مالنت قيامة أرى ذلك هو الخسران المبين ألا يعني هو برارجيو كلمة التنبيه برارجا للي هاي هوي ذلك متك على صوت الشيء وآل تيسي ينفتي سيخفك خسارية قيامة أن وحبلا التقيد هو الخسران المبين وخسارة عدل oo daahira oo aan marta shubha ku jirin khasaara mubiina marka waa aad bay u cadahay khasaaradaas qof kasta uu arki kara marka saxaaladooda la tilmaamaya naarta markay galaan sidee yihiin lahum wa ilayhim min fawqihim karkooda dhulalun hoosas minan naari wa hoos naar hooska dinaadanka ay harsada oo neecawda iyo dabaysha laga helo waa hoos qofku ka faa'iideysanayo macnaweyan laakiin hooskaanu waa naad lahum min fawqihim lahum wa ilayhim min fawqihim korkooda dhulalun min annaari hoosas naar ah wa min taxtihim hooskoodana dhulalun min annaar ayadana maaragtay hoosna naartu waa ka jirtaa korna waa ka jirtaa sidaan ku soo maray suuratul a'raaf lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim ghawash jahannama ayaa gogol u ah salligay ku fariisanayaan iyo darinta waa jahannamo korna waxa uu ah dhulalka hadeer kala ghawash wax daboolayo yawma yaghshaahumul adhaabu من فوقهم ومن تحت أرجلهم سورة العقبود أفضل قرئي هاتف مكا عذاب كيبا كاهية ما لأيو بحث كران أما أيو النفس كران ملك نعوذ بالله من النار وذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ذلك عذاب قال صلى الله عليه وقر يهوس قفك كهية ما يخوف الله به عذاب كاس إلهي كعب سجلين يا عباده الدوم ديسا يكعب سجلين يا سيئي أغا وان توبان وأغا دورصدان محارمتا إيا معاصدا إيا دروبتا إيا كفريات إيا شرك سيداسا اللو بدك يا الله وحاس باجرة ويدك الدبعي ذلك عذاب كاس رسول شيغي با يخوف الله به عذاب كاس الله كعب سجلنا يا عباده ودومديسا يا عبادي فاتقوا ادوا دومدا الله الهي كعب صدا او استلالي او استرا ادوم في عن نقضه او عذابك الله كغاشانتا عذابك الله ما وخا لوغا غاشامنيا انو قفو ضاعه الله وسو غلو oo shaydaan oo san xarada u gali walladina jitarabu taaguta an yaabuduha wa anabu ila allahi lahumul bushra fabashir ibad walladina dadka ijtarabu ka fogaaday at-taaguta waxa ilaahay ka sokeeya taaguud wax la yiraada waxa la wax ilaahay ka soko laa شيطان سنم مالت ابليس نعذرهم دغيار ما كان حلو يري وا وح كبرين او قوقو حدودي لو تلغل وا داف ان لما تغل ماء حملناكم في الجاري بي عارق هاي وكسريان او وا كحد غدبن كنا وا سيده كلا طاغوت وح ليرادا و الهي كسوك لا عبده نعذرهم نقض jinni insiyo waxas marka inuu ku kufriyaa laba taaguud ka qof oo ilaahay u caabudo waladiina dadka ijtanabu ka fogaaday at-taaguuta wa xamaaratay qoqob kibray an yaabuduha waxay ka fogaadeen inay caabudaan daaguudkaas wa anaabu ila allah oo allana u laabtay lahum wa ilayhim al-bushra farax gelin bay leeyihiin bishaara iyo suruur fabashir ibadi hadaba doomadeedu u bishaareen oo janno iyo wanaag ugu bishaareen wa dadkii ka fogaaday ibadatu ghayrillah bay ka fogaadeen ilaahay caabudeen waxa uu rasuulka marka la soo diray waxa lala soo diray ibadatu llahi iyo ijtinaabu taaguut nabi kasta marka la soo diro sidaas la leeyahay walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasuulan an i'budu llaha wajtanibu taaguut u'budu llaha iyo ijtanibu taaguut mastabayaan midkaana marka waa amar in ilaahay la caabudo taaguutka in laga fogaadana ayadana dadku waa loo diiday oo waxaa leeyahay asnaamta iyo cibaadadooda iyo waxaas idan ka fogaada waladiina kuwa ijtanabu taaguuta asnaamta iyo shayaatiinta ka fogaaday an yacbuduuha inay caabudaan wa araabuu ila allah ilaahayna usoo laabtay oo allah raxmaanka caabuday lahum wa ilayhin albushraa bishaaro adduunyada iyo aakhirada labadaba waa loo bishaaraynayaa malaa'igti baa u bishaaraynaysa marka nafta laga qaaday loo bishaaraynayaa marka lasoo dhaweynaya loo bishaaraynayaa fabashir cibaadi addoommadayda u bishaaree addoommadaasna waa kuwa waa alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsan tilmaantoodi kuwa loo bishaaraynaya waa alladiina dadka yastamicuuna dhagaysanaya oo maqlaya alqawla hadalkay dhagaysanayaan waa qur-aankii fayattabicuuna waxay raacayaan axsanahu midkiisa wanaagsan bay raacayaan tay fahmeen oo ku camal faleen bay qaadanayaan midka axsankaa axsan iyo xasan baa jira labaduba marka waa bannaan yihiin laakiin axsankaa lasii tilmaamay qur-aankana amtiladiisa waa ku badan tahay arrintaas haddaan tusaale usoo qaadanno qofka markuu aar goosto markii lagu sameeyo xumaan markuu aarsado waa xasan wa in caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi amar soomaa facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi ilaahayna marka wax un dadka fara wax wanaagsan ilaahay dadka fara marka waxa leeyahay haddii laydin ciqaabo wax laydinku sameeyo intoo kale ku sameeyo axsankii marka aaw wala in sabartum lahuwa khayru lisaabiriin axsankii marka sabar fayattabicuuna axsanahu waa jaa'is ina argoosatid laakiin maxaa ka fiican inaad iska cafisid oo aad u sabartid sidoo kale waxaa qofka loo baneeyey markii wax lagu sameeyo inuu argoosto walaman intasara bacda dulmihi fa ulaaika maa calayhim min sabiil qofka markii wax lagu sameeyey inuu aarsado waa loo baneeyey waxaa laga daba mariyey isla aayaddaas walaman sabara waghafara ina dalika la min cazmi lumuur soomaali walaman sabara waghafara ina dalika la min cazmi lumuur qofkii aad ka argoosa lahaad baa u sabarta waana iska daystay waa axsan waxaa kaloo axsan noqonaya sadaqada waxaa la yidhi haddii aad muujisaan waa fiicanta in tubdu sadaqaati fanicimaa hiya wa in tukfuuha wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum soo kama fiicna marka inaad qarisid baa fiican oo qarintaas waxa ku baxaya istusus iyo riya waan kaas baqab badan yahay fulan ma soo galay ma hadal kayo ay banaantahay inaad ayada lagu jeedo bixisid fanaacin ma hiya leh qafii antaa laakin haka fiicnaaday wa in tukfuha wa tu'tu al faqara ikhfa ba maratay la si fadilay oo waxa lagu daray todobada hooska ilaahay arsanays wa rajul tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin al wada la yuhibbu Allahu al jahra bi su'i min al qawli illa man dhulim ilahi ma ja'ala al jahra min al qawli la yuhibbu Allahu al jahra bi su'i min al qawli hadha al qawli illa la jahra wa la dhawaqa ilahi ma ja'ala illa man dhulim lakin qofki la gardaraysto inuu ilaahay waa la gardaraysto hebel baa dulmiyay waa laga raay oo banaan laakin gadaal maxaa la yidhi wa in tubduha man waxa ka dambaysay in tubdu khayran aw tukfuhu aw ta'fu an su'in fa inna allaha kana 'afuwan qadira tamam haddii aad muujisaan ama aqarisaan ama aad iska cafisaan kaasa ka fiican inta la qayli lahaa waxaasa lagu sameeyay inaan iska aamusto oo iska adkaysto ka fiican waa kaba waa badantaa marka fayatabi'una ahsana amthiladiisa quraanka waa ku badan tahay ninka marku xaaskiisa ay kala tagaan hadday inta wax ku heshiyaan nus oo kale maarki uu nus siiyo فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى إن نسكي آسيسي أروك من شد ولم يسد بابا كسي في عام ولا تنسوا الفضل بينكم أنا هل ما منا اللي إلو بننا وانا قائي يوحي لكدحي وأسلسوا مرتين مركوا يبانطع القرآن ما لها كل يميت امثلاس الذين ذكر الله بشارين والذين يستمعون القول هذا القول دغيسنا يا قرانك فيتبعون احسنه قراء يمدكيس وناكسن اولئك قواس الذين وقوا هداهم الله الله هنونيي واولئك قواس هم ايغ اولو الالباب وذكر اصحاب العقول dadka aqliga fiican oo saliim kale noocaas ulaaika alladina hadaahumullah wa kuwa ilaahay u hanuuniyay adduunya aakhira wa ulaaika humul albaab kuwaas waa kuwa aqliga saxiixa wanaagsan iyo fidrada mustaqim kale afaman haqqa alayhi kalimatu alcadaab afa anta tunqidhu man fi an-naar أفمن قف حق عليه قف أي كواجبتي كلمة العذاب والأمر لأن جهنم ونيك صبرني من الجنة والناس أجمعين قف مرك عذابك ألا كواجبي أفأنت تنقذ من في النار ما ذيك كبد بادنا يا قف نار كحكما ما يعني كبد بادنا أفمن حق عليه قف كواجبي أو إلهي كقري إنه شقي هاي أو هلاك يبادل لقري أفمن حق عليه كلمة العذاب كلمة عذاب قف أي كل بودي لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أفعنت عذيك ميانا محمد تنقذ بدبادنا من في النار qof naar ku jira sabab baadi kartaa adu mana hanuun kartid halkaas waxa uga tagna marka dadkii ahaay shaqaawada quraanka hadii isbarbardhigida jirta dadkii wanaagsanaay ba haddana laga sheekeynaya oo sucadada ahay, laakiin sidaa ha noqdeen kuwaas, laakiin marka waa istidraaj, hadalkaas laga daba tagay sidaa dadku ma wada ahaan. Laakiin hase yeeshee alladiina dadka ittaqaw rabbahum, dadka rabbi ka baqay, kuwii hore ayagu rabbi kama baqin, laakiin dadka rabbi ka baqay lahum waxay leeyihiin ghurafun, qolal, min fawqiha korkeeda ghurafun, qolal kale ay yihiin, mabniyatun, haddana la dhisay, waa kala koreeyaan dabaqyo oo jannada ayaa maarata waxay tahay dabaqyo dhisan. Laakiin hase yeeshee alladiina taqaw rabbahum, dadka rabbi ka baqay lahum waxay leeyihiin ghurafun, qowlada jannada. Ghuraf waa jamcu ghurfatin, waa qolal ay leeyihiin, min fawqiha ghuraf, korkeedana uu yahay qolal kale, sida kuwa haddaan soo marnay, lahum min fawqihim dhulalun min annaar, soomaa waa munaasabada badelkoodi, kuwana iyaguna waa janno, janno ka koreysa, waa guryo dhisan oo dabaqyo ah oo kala koreeya, mabniyatun, haddana dhisan, oo dhismahooda aad loo maartay xukumay oo loo adkeeyey, tajri, ay soconayso qololkaas, min taxtiha, hoosteeda, alanhaaru, wabiyaal, wabiyaalkii aan soo marnay wax badan oo qur-aanka suuratu maxamed aan ugu tegi doona, laakiin inta kale qur-aanka min taxtiha hal anhaar, yani waa la jamciyaa, maxaa yeelay wabiyaal badan, biyo, malab, caano, khamro, kuwaas tajri, ay soconaysa, min taxtiha, hoosteeda, alanhaaru, wabiyaal, wacd allah, waa ilaahay yaboohiisi jannadaas inay helaan, laa yuklifu llaahu, ilaahayna kama baxo, almiicaad, ballankii uu alla qaaday kama baxo, sida bini aadamku uga baxo markii ballan uu qaado, bini aadamku waa ka baxaan qaarkood, sababa ay uga baxaanna waa kala duwan yihiin, waxaa laga yaabaa wixii uu ballan qaado qofki inuu waayo, ama isdhimaa, ama qofkii laftigiisu ku xaraaqa haduu rabo, markaasu inay ka baxo. Laakiin ilaahay wixii uu ballan qaaday kama baxay. Inna allaha alle laa yukhlifu lmiicaad, wixii alla uu ballan qaado yaboohay ma ka baxay. Alam tara anna allaha anzala min assamaa'i maa'an fasalakahu yanaabiica fi lard, waxaa ku laabanay adiladii na tusinaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa, oo uu ku mutaystay awooddaas iyo waxaas uu dadka u qabtay iyo dunyada cibaadada ku mutaystay. Alam tara, soo ma ogid, anna allaha alle anzala, inuu soo dejiyey, min asamaa'i, cirka, maa'an, biyi inuu kusoo dejiyey, biyi inuu soo dejiyey xaggee aadeen, fasalakahu, alla wuxuu geliyey yanaabiica, ilayaal, fil ardi, dhulka ku yaal, dhulkiiyaa la geliyey biyaha, markay cirka soo degeen markaasay dhulka fadhiisteen. Waanzalnaa min asamaa'i maa'an faaskannaahu fi lard, dhulka la geliyey. Adu marka hadda ceel qodatid inaad tidhahdo anuu ceelaa qotay, biyaha ilaah meesha kuu geliyey waa biyo diyaar oo loogu talagalay inaad naftaada ku maaraysid, laakiin aduu biyaha maadadooda malihid, mana keeni kartid. Qul in asbaxa maa'ukum gawran faman yaatiikum bimaa'in maciin, haddii biyaha iska guraan oo eber laga dhigo oo dhulka la geliyo meela ka keentimar, marka waa nicam ilaahay uu dadka u sameeyey, ay maaragtay ku raaxaysanayaan biyahaas cirka laga soo dejiyey. Waanzalnaa min asamaa'i maa'an tahuuran linuxyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mima khalaqnaa ancaaman wa anaasiya kathiira, waa noolaha aan ku nool dad iyo dunyo iyo dugaag biya kama marma nicmo waa mar alam tara samoogi alam ta'lam annallaha anzala min as-samaa alla inu samada kasoo dajiyay ma anbiyo fasalaka u galiyay bii u soo dajiyay yanabi'a wa ilayal fil ardi dhulka ah thumma yukhriju bihi bihi uu soo dajiyay oo dhulka la galiyay wuxuu ku soo saaray alle zar'an abuur mukhtalifan alwanuhu midabkiisu uu kala gedisan yahay bihi samada kasoo degay oo dhulka la galiyay ayaa waxaa lagu soo saaray zuruuc dadku ay beertaan oo midabkooda iyo shakligooda iyo dhadhankooda iyo raaxadooda iyo manfacooda kala gedisan yahay hal biyaan lagu waraabiyo biyo ma kala gedisana biyo waa hal xabo laakiin waxaa miraha soo baxaya waa kala gedisan wanufadilu bacdaha calaa bacdi fi lukul mida macaan mida kharaar mida macdhanaana waa kala duwan yihiin mida carfaya uma nukhriju bihi bihi waxaan ku soo saarnay zarcan abuur mukhtalifan ay kala gedisan tahay alwaanuhu midabyadiisa uma yahiiju markaas uu kacayaa zarcigii baa markuu awal cagaarnaay ayuu ka bacli kacayaa isbedelayaa fataraa waxaa arkaysaa musfaran asagoo jaallo noqday oo cadaaday oo qalalay uma yajcaluhu xutaama markaasu ilaahay burbur ka dhigay burbur buu noqonayaa jajabaya uma yajcaluhu wuxuu ka dhigayaa xutaaman burbur ina fii daalika arrinkaa la soo sheegay xaalaadka zarciga oo kala gedisan la dikraa cibro iyo waano ayaa ugu sugan liulil albaab dadka caqliga leh oo markay ixtibaariyaan adduunyadan inay sidaasoo kala tahay dooggaas hadda mirihi kuu soo baxay oo muddo yar cagaar ahaay kabacdina isbedelay kabacdi qallaaday jajabay adduunyadana waa noocaasoo kale qur-aankuna saas ku mithaaliyey wadrib lahu matala alxayaati اdunya kama in anzalnaahu min alsamaa'i fakhtalada bihi nabaatu alardi faasbaxa hashiiman tadruhu riyaax burbur ay dabayshu qaadayso oo ay firdhinayso masalku markaa waa waa in lagu qaato bini aadamka loogu keenay ina fii daalika arrinkaa la soo sheegay zarcigaas kala duwan la dikraa waana ayaa ugu sugan cibro iyo mawcido liulil albaab dadka caqliga fiican leh أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن قف لكن من هذه جروة صامرنا لفظة مركة لغفيرية ومفرد لكن معنى مركة لغفيرية جمع مغنس وقدال هذه جار لغة جمعية و أولئك في ضلال مبين بعد ذلك أكد مركب منتي وحل فيريه معنى هذه أي لفيريه جمعها لكن لفظها مفرد بكل عيسى منتو أفمن دون شرح الله الله واسعي صدره حبت كيسا للإسلام إسلام لماذا هو واسعي أو إسلام كي يغفق الربا قلبي سكو شرحا يعني كو قناعا شرح واسناس كما مدي دنو قفا مرك اسلام كالله الشيخ دعو شرك دعي سودا عن اسلام كي اقبلي او ربي قفنا واربا وكو سعدا فهو قفكاس على نور من ربه قفكاس الهي صدري جيسا iyo laabtiisii xabadkiisa islaamnimada u waasiciyey nuur rabbi buu ku sugan yahay iimaan iyo nuur buu ku sugan yahay kama laysa kadaalika jawaabta qofkaas ilaahay uu sharxay laabtiisa waasiciyey islaamka oo nuur ku ku sugan mid qalbigiisu ciriiri uu yahay oo islaamkii ka soo tufaya ma la mid ba maya marka mastilna qof maaratay ciriiri ku jiro oo nacab islaamkii diidan iyo qof qalbigiisu ogol yahay waxa la mid taa waman kaana maytan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharij an-nar qof mugdi ku jira ka baxayn iyo qof iftiin ku socda afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala sirat al-mustaqim qof marka ilaahay sadrigiisa u waasixiyo islaamnimada fa huwa ala nurin min rabbihi oo nuur rabbi ku sugan ma la mid ba qof qalbigiisa xiriir u yahay maya la mid ma fa waylun halaak yahoog iyo ba lil qaasiyati quluubuhum kuwa qalbigooda uu qalalay min dikrillaahi ilaahi xusiisa ka qalalay kuwaasa halaak u sugnaaday weyn iyo cadaab ku sugnaaday dadka qalbigooda uu qalalay oo ilaahay xuskiisa marnaba aan lahayn waa qalbi qalalay ebro alam ya'ni lilladina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri illah wama nazala min alxaq walaa yakunuu kaladina uutu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum qofka haddii uusan dugsanayn waxyiga rabbi qalbigiisu waa qalalay فويل هلاك يهوب للقاسية قلوبهم وقلبهم وقلالي وإنجاقي من ذكر الله إله الحسيطان كيسا وكإنجاقوا عن قلبهم وإنجلاع يخشوع أيسا كنجر هو سهلاك سغنادي أولئك كواس في ضلال مبين وحي كسغيين بادي عد عد قوار وحصو مرنا في ضلال بعيد هي في ضلال مبين مركا ليرا هذا قف قاسوا الدبايش هذا قف نوما لكن في ضلال هذه الوحكة وحلقية هذا ما لو إنه رجلين مركا الله شاكين وقاته لكن في ضلال مبين وفي ضلال بعيد واتقوا قف قاسوا الدبايش هذا أولئك كواس قلبي قدعو قلالي أو إلهي حسكي سوكا قلالي في ضلال مبين وحكو سغيهم بادعة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وأمان إلهي وأمان يا كتاب كيس قرآن كأ ورسول كيس محمد وكسو الدجي الله ألا نزل وحسود دجيي أحسن الحديث شاكب مدهو وناقبضا كتابا بوسود دجيي متشابها كتاب اسكو اك وآيات كيسو أي اسشبهان معاندة يوحى كهض ليان مثانية حدنا لسوء العليو وقصص كيسا هذه جروح أركيسا انتاسو مر baqisooyinka anbiyaada la soo celin nabi muuse nabi saalih nabi ilaahay yahuud maarata nabi nuux walkeeni nabi ibraahim wa mathani wal soo celin taqsha'iru minhu wa amaratay laqama dhoonaya ama la jiri dhoonaya juludul ladina yakhshawna rabbahum dadka rabbi ka baqa maqaarku jildigooda iyo haragooda baa qamandhac ka kacaysa jirreecoonaya qalbigoodii yaa jirkoodii isku imaanaya fuma taliilu juluuduhum maqaarkoodii baa jilcaya wa quluubuhum iyo qalbiyaalkooda ilaa dhikrillaah meeshaan soo marnay daaya fawir lil qaasiyati quluubuhum aksi wa qalbigoodii iyo jirkoodii ba jilcaya ilaa dhikrillaah ilaa xusitaankiisa bay la dabcayaan oo ay la jilcayaan, la qama dhocanayaan. Dhalika huda Allah, kaas waa ilaahay hanuunkiisi. Yahdi bihi, hanuunkaas wuxuu ku hanuuninayaa. Man yashaahu, qofku doono. Min cibaadihi, doomadiisa ka mid ah. Waa dadka ilaahay u hanuuniya sifadooda, kuwa kale laakiin waa ka bedelan yihiin oo alla u lumiyey. Allaahu alle nazala, wuxuu soo dejiyey. Axsana alxadiisi, sheeka midda ugu wanaag badan. Kitaabun buu soo dejiyey, mutashaabihan, kitaab isishabaha. Oo qur-aanku kulligiis waa mutashaabi, waana mathaani, mathaaniya haddana la soo celceliyo. Bacdu culamaa waxay ku fasireen mutashaabihan mathaaniya siyaaqa qur-aanka sida u socdo mar macnuu ka hadlaa waa mutashaabi, marna wuxuu ka hadlaa shay intuu sheego lidkiisa sheegaa. Mu'miniin baa la sheegayaa, haddana kaafiriin baa la sheegaya. Waxaa la sheegayaa janno iyo tilmaamaheedii, naarti iyo tilmaamaheeda la sheegaya, iyo wixii lamida. Kaas waa mathaani. Ina al-abraara la fii naciim wa ina al-fujaara la fii jahiim. Kallaa ina kitaab al-fujaari la fii sijiin. Kallaa ina kitaab al-abraari la fii ciliyiin. Hada dhikrun wa ina lilmuttaqiina la xusna ma'aab. Hada wa ina lilṭāghīna la sharra ma'aab. Yani waa laba dhinac ka socda, waa mathaani. Marka laba macno ayuu ka hadlayo, laakiin siyaaqa haduu hal macno ku socdo oo qaarkiis qaarka kale uu shabaho, waa mutashaabi. Taqsha'iru minhu, waxaa qur-aankaas la soo dejiyey, la qama dhaconaya ama la jiridhaconaya. Juluudu alladiina, kuwii maqaarkooda yakhshawna rabbahum, rabbi maaragtay ka baqayay. Thuma taliinu juluuduhum, haragoodii baa jilcaya. Wa quluubuhum, iyo qalbiyaalkoodu. Ilaa dikrillaah, ilaahay xusitaankiisa bay la jilcayaan. Markay qur-aanka maqlaan oo dhegaystaan, aad bay maaragtay ugu khushuucayaan, aadaa bay u dhegaysanayaan. Waa rajo iyo maxaba galaysa. Innama almu'minuuna alladiina idaa dhukira allaahu wajilat quluubuhum wa idaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun. Walladiina idaa dhukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha summan wa cumyaana. Markay qur-aanka dhegaystaan, kama mashquulsano oo dad laahiina ma ahan. Qur-aankii bay dhegaysanayaan, fahmayaan waxa uu sheegayo, markaasay sujuudayaan. Waxay laazimayaan aadaabta qur-aanka uu sheegayo bay qabsanayaan. Thuma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikrillaah, dhalika huda Allah, kaas waa ilaahay hanuunkiis. Ilaahay baa sidaas u gartay qofka isagu iskama dooran. Yahdii bihi man yashaa'u, qofkii uu doono alla ku hanuuniyaa. Min cibaadihi, addoommadiisa ka mid. Waman yudlilillaahu, alla qofkii uu lumiyo. Famaa lahu, qofkaasu ma leh. Min haadin, qof hanuuniya. Qofkii ilaahay uu hanuunkii u diiday, qof hanuunin kara ma leh oo ku soo toosinaya hanuunkii. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن دد يتقي بوجهه وجهه كل أرسنة سوء العذاب عذاب كمتك سحن يوم القيامة ما أنت قيامة عذاب كوجهه كإلى لنا يوم كقاشامنا. يتقي waa gaashaan qofku marka wax uu soo tuuro, xataa hadduusan u jeedin markii uu cod iyo wax maqlo wax u horeeya difaac iyo wajigaan waare oo gacantu saasnay markuu wax maaha dhagax iyo wax uu soo tuuro gacmuhu saadiga maxaa la xuninta ugu qiimaha badnaad waa waji oo mandarka laga fiirsanayo kuna jirto dareemayaal fara badan oo wajiga maaratay waa meel aad u qiimo badan marka afaman yattaqi biwajhihi wajigiisa qofka ka ilaashanaya suu alcadaab cadaabka midkiisa xun yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ma wuxuu la mid yahay midaa is-ilaalinay wa jawaabta wa qiila lidaalimiin daalimiinta waxaa lagu yiri gaalada duuquu dhadhamiya maa kuntum wixii aad ahaydeen tagsibuna kuwii shaqaysta camalkii aad shaqaysateen oo kasbateen natiijadiisii dhadhamiya waa cadaabkan qiila lidaalimiina waxaa lagu yidhi duuquu dhadhamiya maa kuntum wixii aad ahaydeen adduunyada tagsibuna kuwii kasbada dhadhamiya hadda waa karaa maantay كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب ويبينسي الذين كوا من قبلهم كوا عن قريش قال ذي كوا الرئيسي رسوش الله صدري أي بينيين فأتاهم العذاب عذاب كيبا أييمد من حيث ملب أييمد لا يشعرون أي صدري سنة أي غور موقع بعذاب كسو كديي markaas hal mar gam laga siiyay dabar kadaba way beenisay alladina min qablihim kuwi kuwan ka horeeyay rusushooday beeniyeen markay beeniyeen faataahum alcadaab isla markii waxa uu yimid cadaabkii ay rusushu u ballan qaadeen min xaysu meel buu uga yimid laa yashcuruuna aysan dareensanayn faadaaqahum allaahu alla wuxuu dhadhan siiyey alkhizya dulli fi lxayaati dunya nolosha adduunyada baa cadaab lagu dhadhan siiyey oo kuwa la qafaasho ama la dilo ama jizya laga qaado baa lagu xukumay walacdaabu laakhirati aakhira cadaabkeedaa laakiin akbaru ka weyn midda adduunyada low kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen hadda waa ka gaashaaman lahay iska ilaali lahay waxaas laakiin ma oga faadaaqahum allaahu alla wuxuu dhadhan siiyey alkhizya waa dulli iyo hawaa iyo daraabid iyo silac iyo saxariir fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada ayaa khizi lagu dhadhan siiyey adinkuna waxaa leeyahay sidaasoo kale iska ilaaliya waxaa beeniseen ashrafu rusul khaatamu lambiyaa ayaa beeniseen qurayshay wixii marka gaaladii hore loo diyaariyey baa adin kale idiin diyaar haddaa nebigii beeniseen wala cadaabu laakhirati aakhira cadaabkeeda baa akbaru midka adduunyada ka weyn low kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen hadde waa ka gaashaaman lahaayeen wallahu aclam.